پیغمبر علیه السلام اتباع وکړي. او علما هم لیکي چې مشوره ډیره ضروری ده، وشاور صدیقک، شاور صدیقک فی الحفی المشکلین واقبل نصیحة ناسهم متفضلی، دخو خلق نصیحت اخلا. فالله قد اوصى بذاك نبيه في قولي شاورهم وتوكلي، الله خپل نبی ته وی چې مشورې اخلا او پس ته مشورې توکل په الله باندې کوا، نو تم مشورې اخلا. او صفت مستشار فی الاحکام بسی ان یکون عالما دینا، عالم دیندار دی، او که دا د دنیاوی مسله وی ان یکون عاقلا مجربا. او شورا کی وی برکت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، اور کتابونو ډیر په شوق او ذوق سره لیکيخه. وی الرایو کلیل مسود جوانبه، دیو سری دا رای نه دا، دا پشان د شپې دا چې دواړه غاړې تکې توري دي. واللیل لا ینجلی الا باصباحی، د شپې تیار نه ختمیږي مگر په بلف سره. فزمم مصابيها آراء الرجال الى مصباح رايك تزدد ذو مصباحي، نجبل اخبل راي سر دبل راي پیوس کا چپ یو کور کی دبل فن لگن سر لور نا مری. اقرن برايك راي غيرك واستشر، فالحق لا يخفى على اثنين، حق دو کسان چر نه پټی. بیا مثال ورکی، فالمرء مرآة تريه وجهه، فالمرء مرآة تريه وجهه ويرى قفاه بجمع مرآتين، دا انسان ندی دیو سره خدایو عین دی، په دې عین سره خدای خپل مخبوري خو ست چرته نشکته، او ست نشي مخبوري نو دو عینان بزان ته نشي. نو کله کله ستا مخ یو طرف ته دی، نو ستا علم خو لږ دی، نو کیدای شي چې په دې سیس کې کم دقایق او کم امور هغه د تانه پټي. نو مشورې کوا، وشاورن فی الامر، او مشورې اخلا خپل مرګرو سره، او په دې کې ډېر لوی برکت دی. او د مؤمن صفاتم دی، و امرهم شورا بینهم، اور معاملې د دې په مشورو سره، بغیر د مشورې نه وکړ نه کوي. او وتوکل علی الله، او په الله باندې اعتماد وکا، باقی ذات برسو کا. اور توکل ستو ویداؤل کزان لا، اتوکل اللہ تعصی اللہ من اجل رزق کا، توکل دیتو ایچ دا اللہ نا فرمانی اونکی لپار دا حاصلو دا رزق، اے پا گناہ باندی رزق ما حاصل آوا. او اللہ تطلب لنفسک ناصر غیر اللہ، بغیر دا اللہ نا بلچانا مدد مغوارا، ولا لرزق کا خازن غیرہو، او ځان له رزق زموار بغیر د الله نه پر څوک مګا نه، ولا لعمل ک شاهد غیره، او تخبل عمل باندې شاهد بغیر د الله نه پر څوک مګا نه. معلم تنزیل ذکر کوي، او دغه تفسیر مظریم لیکلی دي، خو له کومه پکې تقدیم او تاخير وي پکې. اینصرکم الله، دا ټول تسلیان دي، اینصرکم الله کی مدد کوي الله پاک تاسو، فلا غالب لكم، نشته ضروری دن کے پتاسو، وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ، او که اللہ پریگزی استاسو مدد، دا معنی بنکوئے چه اللہ تاسو رسوا کی، وَإِنْ يَخْزُلْكُمْ، او که اللہ پریگزی استاسو مدد، فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، نو پس سوک دیا غزات چه مددو کستاسو، پس اپری خودلو دا مدد تا اللہ، چه اللہ مدد پریگزی سوک دیس استا مددو کی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ، زجر پا منافقینو. گوره علماء کرام دو دو تقریر دی، یو تقریر خدا دی پا غنائمو کی یو قطیفا یو صادر لا پتش گڑ ورش، گوری گوری یرد آ صادر سی شو آ قطیفا سی شو، دو یو منافق بیمانو وی یرا غو چرته پیغمبر علی السلام ځان تکړی الیاذ بالله. زکه چې دا قاعده او دستور دی چې چا کوم عیب نو دې ته ټول دنیا اف جناح کاری، او چې څوک به عیب نه ته ټول دنیا پر کاری اخلاق مسله کوي کنه، وې د شپې ډاکوان روانو او یو سره تعجود موز لته کنه ار ډاکوان را روانو د تعجود گزارې او خو په داخله چته وختي پاسې دلو ګوره او تعجود یې وکړ واپس راځي او اوخ زه افسوس زه لیک شم او ډاکوان د تعجود گزار په بار کې ها قامه کول تو ګوره اوس راغ شکیلا اوس درنګ خلک وی خېګه دې شکر کوي آئی ڈاکوانو تا دا یو سری ڈاکو اخکار شا او دیت عبادت گزار تا اگر ڈلد ڈاکوانو عابد اخکار شا نا منافق خوب ذات خود با ایمان منافق خائن غدار نو دی بدبخت و زامن ہوئی چه کیدیش اگر قطیفہ پیغمبر زان لکی نا ما کان نبین ان یو اللہ بس او بماند خیانت دے اور امام رازیم لکی چه دا پیغمبر سره خیانت مناسب نده ولی خیانت گناه کبیره ده او نبی معصوم ده او خیانت دا نبوت ضد ده او اجتماع دا ضد ده نخو ممکن نده محال ده نو ان نبوتو والخیانتو لا اجتمعانه او نبی خطاسو منه نو خائن نده از زمانگا دا شیخو مطلق دا قصده سو کوئی چی دا پیغمبر علیہ السلام دا مسئلہ بیان اکڑا دا مخی دا منافقینو لو کانو اندنا ما ماتو وما قتلو ویو گورا دے زمنگ رازون خی خلق ہوتا تا دی سرد دی سکار دی زمنگ رازون بیان دی وما کانو نبین ان یغلا علیکہ دا پیغمبر صفت بیان دی ترک بیان کو خیانت دی او پیغمبر چی دے خیانت بکی دوار تو جہاد دی او زمانگ دو سالان تر تل بازد در تمانکو وما کانا لنبی ان یغلا سمانا شایان شان دا پیغمبر نده ان یغلا چه سادر شیطن خیانت زکا خیانت زد نبوت تے خیانت زد نبوت تے او نبوت خو تاسی منعی اقرار اعتراف کوئی لہذا خائن نده ومن یغلل یا تی بما غل یوم القیامه ورغه سوچ خیانتو کی راتل بکی فارغه سی سرا چتی خیانت کی اغست ده پرد ده قامت او من یغلل اغه چا چی خیانت وک یا تی نو پیشکول بکی بما فارغه سی غلا چوچت کرے ده په خیانت یوم القیامه یا تی سره ده پرد ده قامت با حاضر شی او بیا پور ور کر شال یو نستا جزا ده اعمال چدی کړ دی او په دې وضعیت نه کیږي افمن اتبعا جواب اول اول جواب خدا شو چه نبوت اور خیانت دوار چره نشی جمع کی دی دیکھو نبی برحق دی نو خائن نده دویم جواب افمن اتبعا رضوان اللہ آیا آغا سوک چه طلب قید اللہ رضا کمم با عبی سخط من اللہ آیا دی استفا منکاری آیا دی کی دیشی پشاند آغا چا چه مستقشوی دا اللہ دا غسی او زیوی جانم و بیس المسیر او دا جانم ناکار زیده حاصل سشا علیکا یو سره متبی در رضوان ده چگا نبی ده او بل مستحق دا اللہ دا غضب ده چگا خائن ده نبی خو متبی در رضوان ده و خائن نده تیشوا بل جواب هم درجات عند اللہ هم زو درجات عند اللہ دا انبیاء اکرام خواند لویلو مرتبو دی پنیز اللہ واللہ بسرم ما یعملون درم سلورم جواب لقد من اللہ علی المؤمنین البت اللہ احسان کردے پا مؤمنانو باندی اید باز فیم رسولا من انفسیم کلچ لے گلو پدوی کے پیغمبر من انفسیم دوی دی جنس نبشر یتلو علیم آیاتی چلولی پدوی باندی آیتو ند اللہ ویزکیهم او پاکی دوی لرا دسنا بیزاویلی کی یزکیهم من سوء الاعتقاد و سوء الاعمال پاکی دوی لرا دا ناکار عقیدونا او ناکار عملونونا او خیدوی تا تعلیم دا کتاب والحکمت را سنت تشریح دا کتاب اگر چو دوی مخی دا راتو دا پیغمبرنا نفیض العالم مبین و خطای اخکار اکیم اس گورا مسئلی بان بیا وکینا ما کان لنبین ان یغلا منافقین وی چې دی خیانت وکړه جواب اول سره نبوت اور خیانت شایان شان د پیغمبر نه دی چې دی خیانت کی ولی خیانت ضد نبوت دی او ضدین جمع کیږي نه لہذا نبی خودی بخائن چره نه دی. دویم جواب افمن اتبع خلق دو قسم دی یو اغا چې د الله رضا پس روان دی چاگه پیغمبر دی بل اغا سره چاگه دی اللہ غصی پس روان دی چاگه خائن دی نو آیا مستحق دا غصی دا چا تکی دیشی مستحق دا رحمتنو نا نو پیغمبر خو متبیع رضوان دی نو لہذا خائن ندی. درم جواب هم درجات انبیاء خواندان دا لویلو درجو دی اما خائن دی خو سب دی سره ناری دی اور انبیاء خو خواندان د لوی لوی درجاتو دي صاحب د لوی درجاتو کټی کار چته نکي. سلورم جواب لقد من الله وجود پیغمبر دا احسان د الله د مخلوق باندې اور خائن خو احسان کې دی نشي خائن خو احسان کې دی نشي د پیغمبر احسان دی نو خائن نه دی. دیشوا څنګه خسته تر سزم استاد په قرآن پوښ او بیا وزي ان شاء الله سوره مائده کې د نور مشر مسله کومه نه د دې کړه معنی لیکل دي د عراق الدین فتوا را کې او سره چاته وي چې زخه پیغمبر منما خدا را ته پته نشته چې بشر دی او کې نور دی نو دای په مبارک استاسا کې دلا وچ دې کافر وي. بیا لیکل دي کې او سره وي چر زدا د نور بشر جګړه نه کومه که نور دیو که بشر دی خود دی ایمان نیم خبر خو پیغمبر دی هم کافر دی زکر چه بشریت تا پیغمبر پا نصوص قطیه و سرده او بشریت نا منکر کافر دا قرآن منکر کافر دی تفسیر علمانی دا غزی کلی کل دی دا سیده خو چونکه زبیا روز و فتح در کن با چه سو اخیز مسئله بانی باز کن نبیا بتا تا دی عبارت پیش کن عالمگیریم دا غا مسئله لیکلی دا او دی تفسیر قرطبی لیکل من انفسهم ای بشرم مثلهم انسان بشر د دوی پشان اولم ما صابت کو مصیبه بیان د حکمت دی حزیمت بیان حکمت دی حزیمت در احد په احد کی شکست تکم خوان راغه بس دا څنګه چلو شو جواب اولم ما صابت کو مصیبه الله ای هغه واخه چورا سیدو تاسو مصیبت پو حد کی قادا سب تم مثلی ها چه تحقیق سر آتا سو رسولو دی دو چند کافرانو تا پو بدر کی قلتم تاسو چننا آزا دا پا کم کیفیت دا دا کم راغی نو اوه دویتا وامن اندیان فزکم دالا طرف دا نفسن استاسو نده این اللہ علا کلشن قدیر چه تاسو مرکز پریخم وما صحابکم یوم التقل جمانا هر تکلیف چې تاسو رسیدلې ده پرز د ملاوی دوه دوه دوه دلو په هوت کې فبسم الله دا د الله په اذن تقديرو وليعلم المؤمنين او دې لپاره چې الله ښکار کې مؤمنان وليعلم الذين نافقوا او چې الله ښکار کې منافقان تمیز د منافق او د مؤمن راشي چې مؤمن با تفیز ال الله کوي او منافق چې دی په دې وی لوندنا ما ماتو نو ما پتلو وقيل لهم او حال دا چې ویل شو منافقین او تا تعالوا راشه قاتلوا في سبيل الله جهاد په د الله په لار کې او دفاعو یا مدافعو کوي. تفسیر قرطبي معنی کې قاتلوا في سبيل الله جهاد په د الله په لار کې او دفاعو اکثروا سوادنا یا زیاد کې زمنګ ډلا پستر کو د دشمن کې یا کوم راځي او جنگي ګي اګه جنگ نکوي اسمن سره لارشه په میدان کې اترې غه نو دشمن ته به موږ ډېر احکارو نو موږ دشمن به زموږه مرغوب وي کسرو سوادنا زموږه ډله مضبوطه کړي ډله مضبوطه کړي. او تفسیر قرطبي دلته واقع ذکر کړی دا د جنگ قادسیه جنگ قادسیه چې حضرت عبد الله ابن ام مکتوم نابینا ړوند پای لاس کې تور جنډا وا او روانو په مارکه کې محاس کې او پاگی کې ډیر خلق مرشو نو دیت تغتو کی نابینا اخکار دل ورطنا نو چاورتوی چا اللہ پستا عذر بیان کرنے چلیسا الاما حرجن نو تخو آماو کیه نو تسل رات دے پتا قرآن ندویلے چی عوید فاو زخو دفاع کوم کنا دشمن تا خدا پتہ نیشتے چی دا کم سرے چی گرزی دے پستر گرون دے که پستر گروغ دے تا دا پتہ دا زما دا گرزی دل پا دی میدان کی دا دشمن دے پار روغ دے اللہ او تانیت او حجت عبداللہ دن مکتوم ہوئی چی زخ فخپل وجود سره د مسلمانانو ډل سوا کومه ناویت فاو کثیرو سوا ده راشه مال زمغه ډل سوا کې بل مان کومه اویت فاو یا کم از کم جوابی کاروي خو کوي کنه وې د کندي زیا سو خو بویا یا خو قتال وکي راځي چې منډه کور پسې او کینی بچای گزار کوي بیا جوابی کاروي خو بو کوي کنه اوی ته جوابی کاروي وکي دریم توجی معلم لکی اوید فاو عن اهلیکم و حرمیکم اوید فاو عن اهلیکم و حریمکم سمانا حریمکم اے مدافعو که دخپلونا و حریمکم و رخپل کلونا کم سے کم دخپل اقرباو او دخپلو کلو حفاظت خوکے کنا لازے نقالو وکی دارت قالو قالو دوی لو نعلم قتالنا لتباناکم دیر دو ترجمی دی یو دا لو نعلم قتالا که منگا پوی دی پا چل دا جیاد لطبانا کم با در سرطلو خو یار چل مرازی کنا یو مانا خدا شو منگا پوی گونا پا جنگ کولو سڑیا چه تختو با سنگا منگتا خدا پتا نیشتے توفت با پا لازگ سنگا نیسو منگتا چل مرازی نا پوی گو پا جنگ دا یو مانا شو خدا مانا دلتا مناسب بنا زکا چو هم للکفر سر فتو رازی ور پسی خمانا ادارا دوی لون عالم قتالا که منگا گنل دا جهاد مانا دا ای ذکر دا علم دے امراتن اعتقاد دے که منگا عقیده لرلے پا دی احد باندی دا جهاد غزوی احد که منگا عقیده لرلے پا دی غزا دا جهاد لطباناکم نمگم بدر پسیس در سر شو اسم بازی خلق ہوئی چه دا جهاد نو ہوئی دا خوئی تاکوان راغلو او داکوان مقابلے کڑی وان نو دا خود منافقانو خبره لو نعلم قتالا که منگا عقیده لرلی پا دید جهاد لطباناکم منگ با در سر تلو ترجمه تا یاد که ترجمه هم دا دوارو دینه که دا لل لل نده دا پا مان ده اله ده مانا که هم دا منافقین لل کفره پا طرف دا کفر یوم ازن پا دی وقت پا دی وقت مانا هم دا کا منافقان پا طرف دا کفر پا دی وقت دوینا پا دی وقت دی وینا اقربو دیر نیز دی من هم دنیز دی کت دوینا لیل ایمانی پا طرف دی ایمان پا حالت ظاہری زانت پوک از گورا منافقین خود ظاہرن مؤمنان مؤمنان کی دل کنا و منافق باطنن خود کافر ہو کنا منافق باطنن کافر ہو کله چې دی چې لو نعلم قتالن لتباناکم نو په دې کلمې باندې ظاهرا هم کافر شته یا څه بیا مانو کوم هما دا منافقین للکفر په طرف د کفر یوم ازن په وخت دی وینا په دغه ورځ یل په وخت دی وینا چې لو نعلم دې اقرب منهم ډیر نږدې شل دوی اقرب دیر قریب دی من هم اے من قربهم من هم دا قرب دو دوینا پا طرف دا ایمان سمانا ازی خودوی اسا پوری کفر پت کرو ایمان اخکار کرو خوب دی کلمی سرا دو دوی دا کفر ظاہر شو دیکھ شو پا ظاہری حال او کفر دو دوی بالکل محقق شو هم دا منافقین په طرف دا کفر په وخت دا وینا دی اقرب منهم ډیر قریب دی دا قرب دا دینا په طرف دا ایمان ایمان تا دمرا نزدی ندی په حالت ظاهری لکه اس چه سمرا کفر تا نزدی دی په حالت ظاهری یقولونا دوی وی بیفائن پا خبل اخلو مالتا بی قلوبیم آ خبری چسرکی نشنی واللہ عالم ما اکتمون اللذین آکسان قالو چی وی دوی منافقین خا الذين غ منافقان چې وی لخوان په حق درونه خپلو او مراد دې رونو نه مال متنزل لکی چې دا اخوت نسبی دي ویدوی پا حق درونو نصبیو کے وقادو او پا خپل ناسی دا جہادنا لو اطاو ناما قتلو که دوی زم منلوی نو بچ اجدان شوی یاد شا منافقین وی لخوانهم پا حق درونو اخپلو کے کم رونا نصبی چا مؤمنانو او جہاد تتلو ارتا شیدان شلل وقادو او داد اللذین سا تعلق لگی او دا منافقان پا خپل ناسو دا جہادنا پا حق درونو کسوی لو اطاونا ما قتلو که دوی زمان منی لیوی ننوبو شیدان شوی اللاوی اوائی دویتا فادروان انفذکم الموتا زیب بچ کهش اشر اتزان مرگ این کنن صادقین که ایتا سرشتینی چی احتیاط بچ که انسان دا موتنا مان یاد شو این کنن صادقین که تاسو رشتینی ای پا دی خبرا چی احتیاط بچ که انسان دا موتنا زد تاسو خو پا کور که ناسی ای او زانو بچ کرده دی نموتنا او زان بچ که مدارک لکی چکل دوی داویلو کنا چلو اتاونا ما قتلو نو پا دا غرد که داس ناس ناس اویا کسان برشتا والله والا منافقینو وی چې کم خلق مردی که دوی نگتلی نو نو با شیدان شوی نو اللہ وی فادروانا انفذکم الموت زیزان بچ که دا مرگا این کنو صادقین که تاسو رشتینی پخپل دعوی کیه او دعوی سدا چه الحضرو یغنی عن الموت دی احتیاط تا مرن بچکور کئی زد تاسو خکور ناسی ناسا پا خداوند قدوس اے اویان اویا کسان دو دی پا زیبان شرط کر ختم وزای زان بچ که اسو جنگ نشتی گنا هم بمباری هم نشتی توپکی هم نشتی زوائی ولا تصبن زین قتلو ها چه کم شیدان شیو دی گمان مکر پاگا چا چه شیدان کر شیو دی فی سبیل اللہ دلاللہ پلا رکے امواتن دمرو بل احیاؤن بلکی دوی جوندی دی این در ربهم یرزقون او چرته جون دي این در ربهم رب خپل سخا یرزقونا چې دوی له رزق ورکې دي شي رزق ورته الته ورکول کیږي یارا او په دې موږ باس کړل مخکې کو این در ربهم اندیت مان کوما تفسیر ابو سعود دلته لیکي المراد بالاندیت التقرب والزلفا المراد بالاندیت التقرب والزلفا عند ربهم قریب تر دی اللہ تا مرتبہ کی بس المراد بالاندیت التقرب والزلفا عند رب یرزقون اور داری جی ابو سعود وی بل احیان عند ربهم یرزقون من الجنت اور سیرت ابن حشام دیم دی اخپل دی کتاب کی لکی پر دریم جل گی دا صفحہ دا دی 131 دا آیت مبارکی لکل دن بیاوئی اَلَا تَظُنَّنَّ الَّذِينَا قُتِلُوا فِي سَبِلَا مُوَاتَا اَقَدْ اَحْيَيْتُهُمْ فَهُمْ اِنْدِي يُرْزَقُونَ فِي رَوْحِ الْجَنَّةِ وَفَضْلِهَا فَهُمْ اِنْدِي يُرْزَقُونَ ما سخ دیال تکی مانا تا سخ ندی دنیا کی ندی خواہ اَنْدَ رَبِّمْ يُرْزَقُونَ امراد اندیتنا سدی التقرب والزلفا او دارنگی بسائر زوی تمیز اغم لکی سلغم جل 105 صفحہ کی چه العندہ اور عندہ دا دوار پا مانا دا قرب او پا مانا دا مرتبی رازی او تفسیر خازن لکی عند ربهم یرزقون افی عالم الغیب لانم سارو الالفی الاخرہ دوی آخرت تا تل دی آخرت تا او روح برت تا تل دی او روح دلتا نشتا دی خبر خوص منگا مخی کری دا خسر دا دی قرطبی چون که مخی پرتل دی بیا خفکی گی دیو چه ما نصوب نوی دا صفحه دا دی 269 دیوی وقد اختلف العلماء حیات شهداو که دا علماء اختلاف دی وی دو دلی دی منو من یقولو اے تردو الیم الارواح فی قبورهم فینعمونا کما یحیی الکفار فی قبورهم فیعذبونا یو ڈل دادا هغه دوی ته روحونه په قبرونو کې واپس کړی شي دوی بیا خوشحالی حاصلی لکه کافران چې په قبرونو کې معذب کیږي. یو ډېر علماء او دادا چې دارو بیا د دې بدن ته واپس راځي. ٹھیک شو اے وکه دا ورته بیا وی وقال اخرون ارواهم فی اجواف الطير حضر وانهم يلجقون فی الجنه ويأكلون ويتنعمون وهذا وصحیح من الاقوال. وګوره تفسیر قرطبی وای باز خلق وی چې دارو په دلته دی ورکه بدن کې دی او مزی حاصلې او دیم وی چې نا روحی الیین ته تل په جنت کې دی مزی اخلي او دا قول صحیح دی. او بیا وجد سیاست زکه دا چې د دې تفسیر په حدیث مبارک سره مشته دی او مخکې قول دمره معتبر نه دی. تفسیر قرطبی جلد رابع اور رورا 270 اور 269. فرحینا خوشحالی کا ان کی ردوی بما آتام اللہ من فضلی پاغمال دولت چلاور کرد پاک پل فضل ویستبشرونا ترجمه توقع دخان. حدیث کی راضی وی چه جنتی شہید چکل جنت تلاشی نباقید گئی سرا چکل دی رست مسلمانان اغی امواتوی یا شهیدان شی اور اغیل اللہ اعلی درجی ورکی نو اللہ ورطی مبارک شفا اوز دا سغا درور روح را روان دی اغم جنتی دی مبارک شفا غزوی دیم شهید شغم را روان دی مبارک شفا پلار دی مر دی اور دیاغی روحم تا سخرا روان دی باقی دور تا ڈاکو نمیلاوی گی نمانو کا ویستب شرونا او زیر با اخلی دوی باللزینا پا باد اغم مؤمنانو لم يلحقوا بهم چغنی دی پیوسیوی دوی سرا من خلفیم درستنو دو دوینا چکم پریخی دی مؤمنان داری پا بارک با دوی زیر اخلی پس خبرا اللہ خوفن علیهم چه نبی رب دوی و نبی دوی غم جن ستا رور بتا سخراولم پلار بم در سخراولم دس کنا ستا فلان که رش دار بم راولم اغم مکو اللہ خوفن علیهم لام یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ زیر اقلی بدوی پنیمتون دا اللہ سران و فضلن دا خدای پی احسان وان اللہ لا یزج المؤمنین اللہ نزاکی مؤمنانو اجرنا. دی آیت کے دو ذلہ یستبشرونا او یستبشرن لانے علماء کرام فرمائے اول یستبشرون لپار دا دفع دا ضرر دے او دادیم یستبشرون لپار دا حصول دا منفعت دے یو دفع دا ضرر دا یو جلب منفعت دے دا مخکنه یستبشرونا لپاره دفع د ضرر او استنه یستبشرونا لپاره حصول د نفع. الذين استجابوا ګور علماء کرامو په دې کې د مؤمنانو صفات یا تنا سانتی واقع یو یادک او دې ته تاریخ کې بدر صغرا قسم وې پښو کفار چې سو وخت لاړ بدر احد نا اور اغ حمراء الاسد تو رسید د دوی پسو کې سو خیال راغې چې را مسلمانان خو موږ ختم کړل غو نه پاتې سلو واپس زوځي چې واپس لاړ شو مدینه باندې حمله کوي چې سدي چې دم ختم شي چې دم خلاص شي. د دوی کفار او دا فوج واپس راغې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ لگے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې ځن خپل مرګري او یا صحابه کرام چې کوم زخمیان شو هغه ته وی چې زه د جهاد ته کافر بیا را روان دي زه چې دوی چې دې ځن اورسې مقام روحا ورته وی د مدینې د درې میله فاصله باندې دلته چورسې دل کفار ته پتہ لگے دا چې هغه د وینو نه ډک ډک بیا راغله ای خو ډیریږي نه او زخمیان دو سر نوینی بیگی اتنا سر آروان دی خواه ویر دوی سر مقابل نشی که رزی چیزو پریگه ده ستیک شوا جنگ نو شوی بدر صغرا دیتوی جنگ شوی نو کفار رالل مؤمنین مقام روحا تا چورا سر آئی تا تحجدیم رالا آئی واپس لارا مؤمنان اقبل کورتا واپس لارا ٹیک شوا آئی کی شارا الذين اغم مؤمنان استجابوا لله والرسول چا حکم منل دې د الله او د رسول استجابه حکم منل دې ښا هغه یو استجابت ته یو اجابت ته اوبه دې کې فرق دی اجابت نفس جواب توئی موافق دا مطلوب وی او کنا او استجابت جواب موافق دا مطلوب لکه زو استاتیم چلکا کینا ناسو سخت درس کی ناسو سا او تا زیو رازی گردی بلگا نا نداسه دی اجابت تی زکر موافق دا مطلوب نده زیادت ناسو سا طبع کی پاسی زی دا اجابت تی یو استجابت تی زیو درتیم چه ناسو سا او تا تراخره پوری ناسی نداسه دی استجابت تی اجابت نفس جواب موافق مطلوب وی او کی نئی دا مطالب خواه اور استجابت جواب موافق دا مطلوب استجابو للہ چه خبر من لیو دا اللہ و دا رسول دا قیده امام رازی ذکر کرے دا خب صورت انام کے من بعد ما صاحب ملقر ہو پس دینا چرس دلو دیتا زخمونا للذین دا کلام مستقل دخوا للذین لفہ داغا چا احسنو چه چات راتل کرو پتابدار دا پیغمبر علیہ السلام من هم چه دا طول دی تبیزی نه دخوا من بیانه دی من هم چه دا طول صحابه دی واتقو او چه چای یره کرده اللہ نا عجر نظیم اغیل پالوی صواب دی اللذین داخل دی قالو من ناسو چوی دوی تخلقو ان الناس قد جمعو لکم چه داخل استاسو خلاف جمع شوی دی فخش هم زانتی بچ که او یره گیتی فزادم ایمانا کلکش دی پی ایمان که اروی حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ کافی دمگ لرا او دیر خدکار ساز دمگا سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ او دیر لوی مقام دیارا اللذین قالو من ناس اللذین صحابہ قالو من ناس دی ناس اول نمرا جاسوس لکھا چاگیتا علماء تفاصیل وفد عبدالقیس وفد عبدالقیس اے جاسوسان آغا خلق چویلو دوی تا جاسوسانو این الناسا مشرکان صحابہ اکرام آغا دی چو دوی تا جاسوسان ہوئی چو مشرکان جمع شیر استاسو خلاف فخشو هم زانتیو ساتے بیار آدھا بیار آدھا بخوا بی زن اس بچ بچ نزی فزادم ایمانا مکلک شل پی ایمان کی اوی حسبن اللہ و نعم الوکیل او دالوی وزیفہ دا خوا او دا وای په وخت د مصیبت کې حسبن الله و نعم الوکیل او دا د شاسې مونږ ترا کړې و هغه زمونږ پیرو امام حسین رحمت الله علیه په واسطه سره او دا ډېر خو وظیفه ده زه چې کله اول کال عمرې ته لاړم نو یو دکان کې یو چټ لګې درم هیڅ یو درې سلور دعاګانې وي یو ورځ به تاسو لږه دعاګانې وي شم په تاسو باندې ان شاء الله خو زر د روپۍ باندې یو دعا ده او کنه خیراتی خو ارزه وی اخلي دی پیسو کنه اخلي انا بار حاصل تا ولانو ما په شیشه کې دا اشتهار لگے دلم نو ما چې دا سولست زه ډیر خوشاله شم البته لیکل دی وقال جدنا جعفر الصادق اروات قال جدنا جعفر الصادق هم ته شاسې وی چې دا مونږ ته د جعفر الصادق ان علی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیانو نما چول سره ما تا غوي چا تعریف وازا انا تپ تریوانه پويګا تعریف وازا ما پيو تلي نما تي ګل اي قلت ګل اته ګل ما چې ما را واغ سره ما غولسته وځګا ارماز دې دې مرګني ورته نما ورته چې دې په مطلب ته پويګي اي نام ما مطلب يدا ده اما ته یو دو درې خبرې نور یو یو خبرې مې کاډه هغه باندې خوشاله شوم او زه تاسو کوم نو بیا یې مال یو څلور پنځه پاڼې راکړې موږ دا خو چاله ورکو نه خو زه ته واخلم بهر تقدیر دې ځکه حسبن الله لوی وظیفه ده چې کله د دشمن نه یریږي یا څه خطرات در باندې وظیفه وي حسبن الله و نعم الوکیل وظیفی طریقه دادی چه دامنش حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل وی گوره حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل پا دیر طریقه سرا وظیفه کوا که گوره چه بیاد داری اثر سره دوره خو با ماخان تخری که نا تو چه داری که داری پا خون بطنه پویگه او چه داری خلیل نوره اوزی وی نو باغی خوان با تخبو شی نو هر شی چی لولی پا دمی سرا حسبون الله و نعم الوکیل پا دمی سرا دری زلو وای سل زلمو وای دری زلو وای خو پا دمی وای پا مزی وای اک ایک کروڑ مرتبه تو وای حسبون الله و نعم الوکیل حسبون الله و نعم الوکیل نو دین با سجو شی تما تو وای نو دالوی وزیفه دا اگر سڑی بی پا دی متاثر اکر مای قرآن پاک که دو فوجونو ذکر دی یو فوج موسیٰ او یو فوج دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوج موسیٰ چی دشمن اولی دا نو بزدلو نو یا موسیٰ انا لمدرکون از بچر تزو او چکل فوج محمد دشمن اولی دا بحسبن اللہ و نیم الوکیل را دشی جنابون اول اشمار او گره سورت شعراء آیت نمبر یوش پیتا واو رسنا بن اسرائیل فاتبه و مشرقین فلما اترال جمعان چلی دل اکر دوارو دلو وقال صاحب موسیٰ ده موسیٰ سامر گروی انا لمدرکون های رای سار کرشلو پیغمبر خو همیشه معتمد علی الله وی پیغمبر وی کلا انما ربی سیادین پیغمبر کوي فغی ویل لمدرکون چکه لټه لولیدا او پیغمبر علی اسلام فوسوی فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل غمکا فبصری دل خوشاله شفا فانقلبوا فاطفا ما تفل مقدر کا فخرجوا فانقلبوا صاحب لانل دا پیغمبر کتاب دارے واپس لانل پنیمتنو دا اللہ پاک وفضل او دا اللہ پی احسان چلم یم سر سمسو چنور از دلیورت زر بر تکلیف جنگ خونو شوی نستیلی شر پدری میلہ سوکستر کی گمنا اگر زوانان خلق خوشدے کنا پدری میلہ سوکستر کی گی خوشدے کنا تم سترے سترے نشی گوار دامو از قرآن تن سترے زخونیم سترے سرام شک سترے خوشدے کنا انو اله ک پدری میلا بسوسه ستریشینو زکای لام یم سنزون سو او تبو رضوان الله ادی تاب دای ک الله درزا والله ذو فن عظیم الله الله شان صحابه زنده باد پس ګورا دیزه تا ګورا د قران نه صحابه پیژنا اے صحابه مؤمنان کامل دی لا یذو اجر المؤمنین صحابہ دیر مخلصین دی للذین احسنو احسنو مخلصین دی صحابہ دیر متقیان دی واتقو عجو نازیم تیشو گنا او صحابہ متوکلین علاللہ دی بحسبن اللہ و نعم الوکیل او صحابہ مستحق دی نعمت دباری تعالی دی فانقلبو بنعمت من اللہ صحابہ خواندان دلوی درجی دی و فضلن دی او صحابہ دی اللہ در رضا مستحق دی و تبو رضوان اللہ اور واللہ ذو فضل عظیم اس نقطہ گنا اجر اے لا ذو اجر المؤمنین زکات و تقو اگر متقیان دی متقی دی پارا اجر عظیم دے زکا اجر ورکہ ان کے ذو فضل عظیم دے اب اخلاص شو انما ذالکم تسلی دا مؤمنان تا انما ذالکم بشک دا مذکور الشیطان و شیطان دے یخفف اولیاءہو چی یرے اقبل دوستان فلا تخافم میرے گید دوینا ان کند مؤمنین اللہ کی مؤمنان از ان دخا ان با از دخا انما ذالکم دا خبر دش پت جاسوس زی اسیاس در سلگی خان دا خبر دش جاسوس دا خو شیطان دے یخفف مفول اول مقدر کا نو یخفف کم یرے تاسو لنا دا خو شیطان دے یخفف کم یری تاسو لرا اولیاء او د دې دوستان نو فلا تخافون دیمه معنی چې مفعول اډو مقدر کوما انما ذالکم شیطان یخوف اولیاءه اولیاء مفعول یخوف اولیاء دا شیطان خپل دوستان یری او تاسو خو شیطان دوستان نه یې یریګم نه فلا تخاف یریګې فخافون ان کنتم مؤمنین ولا یحزنک تسلی برا پیغمبر اسلام ولا يحزنك الذين يسارعون او غم جندنا كتالر الذين خلق يسارعون في الكفر چې جلتی کې په کارونو د کفر کې یصارعون فی الکفر دا معنی چوکې نه بیا شکار ختمیږي یصارعون چې جلتی کوي فکارون د کفر کې چې کافران دي انهم لن یذر الله شیئا بشک دوی الله دین لرا او د الله بندیان لرا ذره بر ذره نشي ور کوله الله اراده کوي چې الله جلم حظا چې ورنه کې دل لري سپ اخرت ولما عذاب عظیم او دې منافقان له لوی عذاب دي ٹھیک شو اتنا یخذن کلذی یصارعون فی الکفر بعض خلق اعتراض کی چې الله وی چې کم خلق چې کفر قبلی نو ته باغی مخف کیگا نو پدی باندې خفقان خو پکار دی د کافر په کفر خفقان پکار دی او خو غرق شو تباہ شو او الله چې لا یخذن کا دلته یصارعون فی الکفر نہ مراد مصارعت پا اجابت تا کفر مراد نه دی بلکې مصارعت په کارون د کفر کې دی چې کافران دي د کافران چې د کفر په کارو کې مصارعت کوي نو غم مه کا که یو کافر وي چې ما ایتم دومره غټ ایتم می جوړ کا او داسي غم مه کا الله بچ کوله والا دی بس لا سلام یصارعون فی الکفر چې جلتی کوي په کارو د کفر کې سو چې کافران دي یا یصارعون فی الکفر بمظاهرۃ الکفار یا منافق دے یصارعون فی الکفر اے بمظاهرۃ الکفار چې به مصارعت کوي تو مرګ تیا کې د کافر سره غم جن کې غم کې کافر په امور د کفر کې سکی تیزوال کوي او جلتی کوي نو ته مخافه کېږي هغه کافر ستاسو کول نشي یا که منافق مرګ تیا کی کافر سرا تمخ فکیگا کہ دا دوار دل یوزیش استا سکول نشی ان الذين نشر الكفر اخر چ چا غره کد کفر په بند دی ایمان هر کس بدوی ضرر نور نکي الله دین لره دی سی او دی لپاره د عذاب دردناک ولا تحسبن ولا يحسبن الذين كفروا او ګمان دنه کی کافران انما نمدی لهم پتی خبره انما دا مفول دا لا یحسبن لا یحسبن گمان دنه کی کافران انما ای بی انما فدی خبره چه نمدی لهم چه مولتر کم زدویتا خیر لی انفسیم چه دا بفیده منوی دویلا فدی خبر دا گمان نکی ٹھیک شو گمان دنه کی کافران پا مولتر کول زمان دویتا دسه گمان دنه کی خیر لی انفسیم چه دا مولت زمان دویل پار فیده من ده انما نملی لهم زمولتركم دویلا لیزدادو اسمن چه دو زیاد شی پو گناه کی یا لیزدادو اسمن چه زیاد کی گناهونا ولم عذاب موحین او دویلا دی عذاب سپکون کی ٹھیک شو اے کافر چه کل کفر کی اللہ وزول مولتركم گرفت نکوما دید پدی گمان نکی چه دا زمان مولت دیل پارا سبب دا خیر دی دا مولت سبب دا خیر ندی بلکه دا مولد سبب د گرفت شدید دی او چونکه یو گناه دی نو یو سزا دا چه سباش دو شل نو دبل شوا چه برز پرال نو دری بشی نو تربل بشی خوشکا نا معلوم مجر را ورپسی ورپسی کی گا اور املا استدراج دی مولد افضل عبد من حیث لا یشعرو اور مولد دیتوی علماء فرق ذکر کی یو سره عاصی دی عاصی او گناگار دی تو خدای نافرمان دی مال و دولت تا دنیا پر عشق اختر دی نو پوشت چه دا مغلط دی او دا استدراج دی تیک شو او که یو سره دی دندار دی تو دنیا پر مال و دولت کی اختر دی نو پوشت چه دیوان تو خدای رحمت دی مجرم چه راحت کی دی مال و دولت پر راحت کی دی دیو مجرم دا استدراج دی اور استدراج دی تو وی چی سرد استحقاق نا اللہ اللہ نیسی نا دل پاسی دے دی خوب پر سیگی چی پس سفتو لگی تیشو اور اللہ مولد ذکر ورکی چی دام یو قسم عذاب دے اور مولد دی تو نوی چی اللہ پاکی نوی نشیل یازم باللہ حضرت مرحوم با دی مولد یو مثال ورکو او داد مراتبی و او نو آدھا دیدی مولت مثال بے ورکاو بیان خودی چرتنیو لی دی کانا پر رنو بوکی صفا ورته کې رڼې وای رڼې وبو صفا وبو چې بالکل داسې ډنډي چې داغه ډنګ اغزمه قدر تخکاری او پای کې مې وي اته ورته د خپل ورته داسې ورته که او دې پوری په سر کې چې کوم دې سي وخه مې راشي راشي نږدې شي چې نږدې شي کنه نو دې پوری په سر باندې ګوري وخه د خوشاله ده خروس چې دې پوری ته ګوري کنه چې څو کښه په پینځوش پګو کښه خلک شې شپن کښه کنه په پینځوش پګو کښه یاره خپل ورته واچوم او کنه دا وخه د داروسو په ځای دالین دې سي لګي درته نو دې په پینځوش پګو کې پریشان شو نو دې واپس شو اخ کاری وته مخې دومره پړو یې نورې پړې زیات نو چې زیات سره دې مې پسې دا کونډه منډه کړه وخلاړه مې بیا را وې اوس خو دې کې څه چل نه معلومې کی ولا دې مې نږدې شوم دې بسم الله الرحمن الرحیم لاس کې لکې البته مې هم خو مطمئن ده خلای او دا څه کړل چې په یو ځل ام کومه چې مې خلا کلاوي کنه چې څنګه خلا کلاو کی او چې دا څه کوي نه دې بس نو مې چاته پوښتې ډېر هغه درته یې ما اے بے مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاد ہے مئی خو مولا تمند پنوڑے بان خوشحال دے مچھلی نی ڈیل پائی لقمی پیشاد ہے سیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی آو سیاد مطمئن دے چس بزی چاہتا کنڈا کوئی پتا لو کی نکاتے دا دارگی اصحاب معصیت دی کنا دی معصیت کئی لقمی پیشاد ہے کھانی پینی پیشاد ہے مالک مطمئن دی جزی بچارتا اخیر بذی چاہتا غیلا سم الى ربکم ترجعو سم الى ربکم ترشرو بل خوابت تا چاہتا دی ما کان اللہ لیز المؤمنین لات لک مشکل دی وکر ما کان اللہ لیز المؤمنین دا زمن دا طرز نوی دا په تفاسیرو کې شته ده دلته سوال اول جواب د سوال اول یرا حکمت ته جهاد صدا حکمت ته ابتلاء صدا بس دا جنگونه ولي کیږي بس دا مسلمانان کې شهیدان شله ماشومان واړو واړې یتیمانان شله پیرلې کونډې شي یره دا جنگ سره کیږي ته شو نو جواب دا مقصد دې مقصد ابتلا دا ما کان الله ليظلم المؤمنين نه دې الله په چې پرې دې مؤمنان علامه پر حالت ته ګډون علامه پر حالت ته اختلاط انتم عليه چې تاسو پیای مقصد د جنگ سره الله کافر او مسلمان په یو تالی نه پریږي کافر او مسلمان په یو تالی نه پریږي الله د کافر او د مسلمان اختلاط نه خوښي نو جهاد چې دی لپاره افتراق د مسلمانو د کافر دی بس اسد پوښي یاره مقصد د جهاد څه دی مقصد د جهاد ابتلا ده ابتلا سمانه ده امتحان د مسلمانو د کافر مسلمان دی او تمیز د مسلمان د کافر نه بس دا مقصد د جنگ دی نو بیا سوال وکړه ها اول سوال ختم حتا تر دې یمیز الخبیثا چ جدا کې الله پاک منافق مینه طیب د موحدنا د نور طیب مان مخ کوي کنه الخبیث دلته په معنی منافق دی او الطیب موحد تر دې چې جدا کې خبیث یعنی منافق د چانه د طیب د مؤمننا تمیز د منافق او د مؤمن شي بیا سوال خا چې مقصد د جهاد تمیز دی تمیز دی چه کافر و مومن بیل بیل شی نو اسی دو منگتا اللہ و خوی کنا دا سی در آتو خوی کنا چه اغا کافر دی اغا مومن دی اغا کافر دی اغا مومن دی منگ بای پیجن و گرزو پا دنیا کی نو جواب وما کان اللہ لطلقم او ندی اللہ چه تاسو خبر کی علی الغیبی پتی غیب باندی علی فرامی آدی اے پتی غیب باندی ہر چاہتا اللہ غیب نور کئی بس اسلام شوان ولیکن اللہ لیکن اللہ یجتبی من رسولی اللہ غرقی دفت رسولانونا من اغا سوک یشاو چه غواری خوخی کی نبیا غیلا پا بازی امور بانی اطلاع ورکی نبیا چه بازی امور بان اطلاع ورکڑا نبیا استا اقتلاع دا چه تی اتباو کا سوشوی دره مسئلے اے حکمت دا جنگ سدے تمیز دے دا تمیز منتاق دغس پوہی وشی نانا هر چاته وحی نکیگی وحی پیغمبر تکیگی چو وحی پیغمبر تشوا نو پتی وحی ابتلا شوا چه سوک دا پیغمبر منی سوکی نمنی بس خبر اخلاص شو آیت حل شد خو مفتدین دیزه کی مفتدین فیجن کند دا احمد رضا خان بچی آغا مفتدین دیزه کی وحی چه آل غیب کی الافلامی جنسی دی لکه مازا تفسویت مزامل کیویلو او اغي مان ادا کي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ندي الله چې تاسو له اطلاع درکي په الغيب په جنس غيب باندې لکه الله غره کي خپل رسولان چې څومره خوښي نو په جنس غيب ول اطلاع ورکي لہذا انبياء تلم د ماکان ما يكون حاصل شو الغيب کې الافلام جنسي شو نو نفي د غيب جنسي شو ادم خلقنا او اس بات تا دی غیب و شچاتا پیغمبرانو تا نو پیغمبران عالمان بی ماکانو ما زمان شیخ بد دی جوابونا ورکل سلور ترتیب سرا منگوی تیزو کچھ نصاب پورشی یو جواب خدا دی چی الغیب نمراد جرس ندی استغراق ندی بلکہ الغیب نمراد معهود شیده معهود شیده او دغی وجه دادا چې الغیب کې د الف لام ده او ټیک د الف لام استغراق د پار راضی جنس د پار راضی عادی خارجی د پار راضی عادی زینی د پار راضی لیکن اصول مسلمه کې دادا چې په دې الف لامو کې الف لام عهدی دا اصل ده او باقی درې واړه فرع او مجاز ده لکه تلوی توزی پخوانه زړه تدریس ترسی پخوانه 160 صفحه دا اور اغی لکل دی چه التعریف لا یلزمو ان یکون للاستغراق بل العهد هو الاصل نو اصل پر افلامو که الافلام عهدی دے دانو طول مجاز دی او اصول شاشموی چه متا امکن العمل بالحقیقت نو لا یصارو لل مجاز دی چه حقیقت بانی عمل ممکن وی نو مجاز تا بنزو او دلتا ممکن نده عین مراد دے اگر مجاز اغسطو فیدہ سشو نمک دلتا الغیب نا الافلام احجیا بایو دویم جواب فقرینی دا احجی باندی سیاق دا قرآن دال دے سنگا ما کان اللہ لیز المومنین علامان تم علی حتی یمید الخبیث من الطیب حکمت دا جہاد تمیز دا خبیث او دا طیب دے خبیث او دی طیب تمیز مقصود دی نو دوی چې دا تمیز د مونږ ته په وحیو کې وی ما کان علل ادا غیب ادا تمیز دا معرفت ته منافق او دا موحد دا تمیز دا د وحی سره تعلق دی وحی الله بیا ترالیږي نو قرینو په دې باندې صدا دال دا ٹھیک شو درېمه نقطه هغه دا چه سمره مفسرین چه محققین دی قید سمره مفسرین چه محققین دی ناغی ولیکن اللہ یتبر ظلم ایشا علتا لکل دی فیوحی ببازی من علوم الغیب عزیز دی کتابو نخین هر مفسر تقریبا دا باز علوم ذکر کرده او پاگیز دی اس کتاب دا تخین سنرم نکتا اگر دادا که چر دل تا مگا غیب نا غیب جنسی واخلو نو پس سونو آیتونو مخالفت رازی یو دیاغی نوانو سورت توبہ الحمدللہ سورت توبہ آیتو گرا 101 وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق چار چا پیرستا سود باندو منافقین دی او د مدینه کی هم کلک دی پا نفاق لا تعلمون تا تا پتا نشتے دے منافقین شتے لا تا تا نپوئی تا تا معلوم ندی او نورم سودوا واقعات دی قصی دی دیر مسئلی دی نو کچھرے من استغراق و جنس بانے واقلو لا تعلم سمانا دا تیشوا نور واقعات نفی دل مغیب قرآن و حدیث کی بیسیار دی دل پر الغیب کے الاسلامی آہدی دے اور مقصود دا تمیز دا خبیث او دا طیب دے اور اس تو الغیب ولیکن اللہ عزیز ویسولی مہیشا دین مراد بازی غیب دے اس زمانہ کم دا تیاد کا ما کان اللہ و ندی اللہ کریم لیز المؤمنہ چپری مؤمنان علامہ پر حالت اختلاف انتم علی چتاس پہ گڑ وڑی ہے تردی یمیز الخبیثہ چلا پاک خبیث جدا کی منت طیب دا طیبنا الخبیث ہونا بمانے منافق اور طیب ہونا بمانا دا مسلمان موحد تفسیر مظہری لکی چدا تمیز الخبیث دے یا خبق وہی سر کی گی وہی سر لکہ سورت توبہ راوڑا سورت توبہ سلورش پیتم نمبراتو گرا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم او دی یلی کی منافقان دی خبرنا چه نازل بکرشی پا حق دوی کیا سورة تنبئهم بما فی قلوبهم چه خبر روی بات دوی لرا پاگا خبرو چه دوی پسنو که در نپرات دی دا اخبار چه دی دا پوئی سر بی یو یا حتی یمیز الخبیث تردی چلا جدا کی الخبیث خبیث لرا منافق لرا من الطیب دا مسلمان موحدنا پس سرا اے بالوقائع از مذری پا واقعات دا جہاد سرا لکچ دا زیرے سورت کی دی سورت کی اگر اکن او حد کی جداش لکنا ابن سلول واپس راگے منافق جداش اور بعض علماء لکی تائمیز الخبیث من الطیب اے بالجہاد والحجرہ وما كان الله بیا جواب سوال چلا مون ته ولې نه خی وما كان الله لتلكم الغيب ندي الله چې تاسو خبر کې بغیر ولكن الله يتبع رسولي الله غره کې د خپل رسولانو نه من هغه څوک یشا او چې وګواړي خوخي کی نو اوس الیکا بیزاوی شریفه اوس پیدا د بیزاوی شریف الیکا بیزاوی شریف په دې ځای کې سلی کې عبارت لکه بیزاوی شریف جلد ثانی دته اعلان دی لکی ولکن الله یجتبی لرسالتی من یشاء فیوحی الیه ویخبره ببعض المغیبات دکته الله ورکی خپل رسالت لپاره چې چاله اراده وکي فیوحی الیه بیا ورته وحی کوي ویخبره بیا خبره ببعض المغیبات په بعض غیبونو سره از بیزاوی صفحہ 121 جلد ثانی او کچا صفحہ دا تفسیر نہیں کرا مثلا انو بیا ددغی آتلان دے گورے نو بس مسئلہ حل کی تفسیر معلم التنزیل دا مشہور تفسیر پخانی تفسیر دے دے ذکر کئی صفحہ 378 کے وما کان لا یعلم الغیب احدا غیر اللہ وی قیدہ دا چلانا بغیر چاہتا علم غیب نشتے دے بیاوی فیتلیو علا بعض علم الغیب فیتلیو علا بعض علم الغیب بیا اللہ خبری پا بعض غیب باندی ہر غیب باندی نا پا بعض غیب باندی اور تفسیر خازن دی آتلان دی لکی علماء کرامو دا صفد 325 جلدی اول وما کان اللہ لیتلی محمدا علی الغیب فَيُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ مِنَ الْكَافِرِ لیکن ولیکن اللہ يَسْتَفِي وَيَخْتَارُ مِنْ سُمَنْ يَشَاءُ فَيُطْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ اللہ خبری دی لرا باغسی چلا اغوار دخل غیوبنا عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ تفسیر خازن خزانہ دا او دیموی چی دا بازی غیوب دی ٹھیک شوا او امام قسطلانی سیب چی دے اغم ذکر کئی خدا مازا قسطلانی نشتے رہے شرح دا کتاب التوحید مازا قشتے داغی جلد اول د کتاب توحید بخاری خان بخاری کتاب توحید شرح لرم بخاری کتاب توحید شرح جلد اول 105 صفحه کی راضی حال تم جدی آج ترجمہ کی نوئی ولیکن اللہ یجتبی من رسوله من یشا نو سرے فیوحی الیه ویخبره ببعض المغیبات بعضی غیبون اطلاعات ولور کی کل غیب نہ خان او تفسیر علمانی جدی آج لاندی لکی سبحان اللہ فآمنوا بالله ورسله باندې کی ډیره خسته خبره کوي و آمنوا بالله ایمان راوړې په الله باندې ان يعلموه وحده مطلقاً على الغيب ایمان راوړې په الله باندې یقین وکړي چې الله واحد عالم الغيب دی ومن الايمان برسوله سره ان يعلموهم عبادا مجتبينا تیشو کنه لا يعلمون الا ما علمهم الله فی امر الشرائع از تفسیر روح المعنی او داریں گے تفسیر نظم الدرر پینزم جل 136 صفحے بان لکھی پینزم جل اور 136 صفحہ ما کان اللہ لاختصاص بعلم الغیب فآمنوا باللہ بأنه عالم الغيب والشهادة ورسلي أرسلهم في أنهم صادقون في كل ما يخبرون به عنه تشوى از نظم الدورة إيمان بقائس ولكن الله يتبه من رسلي من يشاء فآمنوا بالله إيمان روري بالله بانده يقينوا كي تغيواز عالم الغيب ده ورسلي أود الله برسولانه بانده تصدیق وکړي چې دوی سوی د خدای طرف نه دا ټول حق دي دا ټول رښتیا دي وان تؤمنو کې چې تاسو ایمان د الله په توحید راوړئ وتتقوا ځان بچ کې د خلاف نه فلکم اجر عظیم تعالی په دوی ثواب دي ولا یصبن زجر زجر په منکرینو باندې خان او د یصبن مفعول او مقدر کې چې بخل دي ولا یصبن البخل ګمان دې نه کوي په بخل باندې الذين خلق يبخلون چدي بخل کي بما آتاهم الله من فضل فارغ سي چلا دي دور کر دي خپل فضل هو خير اللهم مفعول ثاني دي من لا يصبن البخل خير اللهم گمان دي نکي بخلان په بخل باندې چې دا بخل دي لپاره غره دي بل هو شر لهم بلک دا بخل چې دي طالبات دي شر دي ناکار دي ناکار دی دوی دی پارا سیطوقونا زر دی چه توق بکرشی پغار دی دوی کی ما اغمال بخلو بی چه دوی بخل کرا پساو داغی یوم القامت پر از دا قامت مسلال دا کنا وللہ میراث السماوات والارض خاص اللہ تو پاتی کی دن کی رسمان نظم کی واللہ بما تعملون خبیر سبحان اللہ حدیث مبارک کرازی چکم سر بخل کی بخل او پا کم مال بان چه بخل کرے دے مصیل له شجان مصیل له شجان اقرا اگه دے پاریو اجدا گنجے مال تیار کرشی او اگه گنجے مال پا دے سری بان چکو نلگی خوری دے لرا او دے ورن تختی اگه ورتوی چانا مالو کا و انا کنزو کا چرت تختی یار تخت مخا نو بخل مکوا حرس مکوا پوش مولانا سیبا او تا ته یو حکم خیما دی لکی چی یا طالب الرزق فی الافاق مجتهدا کبح لجامک ان الرزق مقسوم وی لا تحرسن علی ما لست تدرکو ان الحریص علی المحبوب محروم حیث مکوا بیاوی گورا حکم حکمتون یاد کا البخیل مزموم والحسود مرجوم والحریص محروم بخیل همیشه مظلومی حسد که اونکه مرجوم مشتشوی او حریص د دنیا محروم بی بیاوی لا تکن حریصن على دنیا تکن حافظه حافظه غواری نو دنیا پس مزا فین الحرص على دنیا یورس و نسیان چه دنیا مینه در که پیدا شی نسیان بده پیدا شی دنیا مینا مکا او چې واقعي په دنیا کې زړه کې د دنیا محبت تراوی نو بس نسیان براش واقعي خبر د طالب صحیح نه ها د دې نظر سره په کتابي او چې کله بیا سره ملاشي وي ډوړای دا او کپڑا دا او کنا دا بسنګي او دا بسنګي او دا بسنګي مې بیا نسیان چې څومره مصائب زیاتېږي دمر نسیان سي واقعي وللله میراث السماوات الله تبارک دې کې اسمان نظم کې والله بما تعمل خبير لقد سمع الله بیم باب تر 188 پورې اپدی باب کتره مسلې دي درې خواصتونه یو خواصت یو پلیتی دي دوی چې دا هغه بیا د دې الله دې ظالمانو د الله بیا دې کوله چا يهوديان دي دوی پوښي کنه دوی بس کول بیا دې کوله د الله به خلق وګور کنه الله فقیر دی موږ مالدار دی بس وګور الله فقیر دی او په خپل مکه مال خرچ کې مال خرچ کې موږ نه پیسې غواړو علی اعظم بالله ودا لقد سمع الله تر ان الله ليس بظلام للعبيد پر دا مسله شروع ده دیمه پلیتی د دوی چې وا انکار د رسولانو الذين قالوا لا اله الا الله دروغي او دریمه پلیتی د دوی هغه 187 کې راځي چا کتمان حق دی حق پټاو لقد سمع الله قول الذين البت تحقيق الله اوردا قول الذين ونادى خلق قالوا تدوي ان الله فقير الله محتاج ده ونحن اغنيا من مال داريو دور ظالمان وي الله عاجز ده رزق من توي چ مال خرج کي مال خرج کي اس بیا ادب وه خو الله سمره مهربان دي بیا مرته ډوډه داسه وافره ور کوله او قجری قجری خزم ولا ور کړی او خسته خسته بچی ماشمانی ولا ور کړو لوی لوی محلات ور کړو حدیث تعویل لیکن مشکات کم دا حدیث دا بخاری مسلم نقل دی اللہ و ایمان سو صبرناک سوچتے اولاد آدم یک زبوننی و یشتموننی ما تکن ظلم کی درو جنیمیم بد مراتوی او زا صبر کم ما آدم اصبر والا عزی من اللہ حدیث چلے ازو والا بیان گوڑے ورکو مشرک کنزلی کئی گا نا یہودی گو سمجھ بیا کنزل اکلا بیا را گوڑے ورکی بادشاہ نہیں ولا ورکو او که تا تو چاله غوانه داسې سترګې وخلې بیا بلاره زی ان الله فقیر و نحن اغنیا د جواب سنكتب ما قالوا زرده چوبلی کوم غویناګان د دوی وقتلهم الانبیاء بغیر حق او جلد دوی پیغمبران په بی ګنا و نقول بهم دوی ته پر د قامت ذوقوا عذاب الحریق بدبختو اوسکه عذاب سیزون کې حریق به معنی محرق دی وکه دا دو مسئلی سانا کتبو اللہ کریم دا کتابت نسبت زانتا کردی اللہ کو لکل نکی وی سانا کتبو زباو لکما اللہ کو لکی نا علک علماء کرام نکتہ دیا دکا اللہ چی زانتا نسبت کردی دا نسبت آمیریت تی او لکل چکم دینو دا سوکی دا کرامن کاتبین نمان داشو چی سانا کتبو سنا امر الحافظتا بکتابت ما قالو امر باکم فرشتو تا چولی که دوی دا خبری چه سباتی بیان کار نکی دکه سورتی یونسو گورا آیت نمبر 21 گورا و اذا ازقن الناس رحمتا من بعد ذرا مستم اذا لهم مکن فی آیاتنا مناسب قل الله اسرع مكرا غر ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ان رسلنا بشك زمغا فرشتي لکل کئ سوت زهره فو غرا الله الله ایت نمبر 80 اتیا ام ابرمو امرا فینا مبرمون ام یحسبون اننا لا نسمو سرون جواهم بلا ولنا ورسولنا لدئیهم یکتبون تیشوا اللہ زمان رسول دوی سخدی اگر زمان فرشتی لکل کئی نسان اکتبو اللہ تا نسبت شوی دے زک اللہ آمیر دے حکم کون کے دے حاکم دے حکم کون کے دے پر لکل باندے او لکل خو فرشتے کئی خبر خلاص شو. وقتلهم الانبیاء بغیر حق بان اعتراض دے ٹک ددی خلق خداویلو چ اللہ فقیر دے خودی خسوک پیغمبر وجلنو تک پتی زمانے کے یو پیغمبر چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک وی وقتلهم الانبیاء بغیر حق او اوبلیکم گا وجل دوی پیغمبران لا بی گنا ذیخو پیغمبران نو وجلی نو قتل انبیاء دوی ته نسبت څنګه وشا دی یهودانو ته نو جواب اگر چې دوی بذات خو وجل نو لیکن په فعل د قتل سرا چې صادر دوی د پلارانو نه دوی پیرازی وو اور هغه په خون خون مزی مزی وی سپوز لګانا د دوی پلارانو عمل باندې راضی وو او هر کله چې دوی د خپل د پلارانو په عمل باندې راضی شلل موږ پرون قاعده ویل دا چې راضی ابن راضی په ګناه د پلار د مجرم دی. د دوی په زنګ مشران داسیو کړه چې چا به دا مسلو کړو بس زیبش لن کړه اوس مو یې کړه مړه وي اوس دا غلط مخکې و چې دوی به مسلو کړو په زیب اور سزا سزا سو کړو. نو چې کوم خلق د مشرکین په قتل د علماي ربانین په قتل خوشاله دی او قتل نه کړي ګناه کې شریک دي یاد شي بھائی قتل ملم بیا سمجھ گیا که شران د دوی د مشرانو په فعل راضی وو نو ځکه دوی ته نسبت وشه. وانا قول ذوقوا عذاب الحریق ذالک بما قدمت ایدیکم الله ورته د عذاب ذکر دی پس او دغ اعمال چې مخکې لګول تاسو لاسونو وان الله بشک الله چې ليس بظلام للعبيد نه ظلم کوونکی په مخلوق باندې. اوس دې آیت کې بیا اشکال دی ظلام صیغه مبالغه ده او دلته معنی دا شو چې الله ډیر ظلم کوونکی نه په مخلوق حالانکه الله کریم فرمایي زه په چا باندې ظلم نه کوم. سورۃ النساء آیت نمبر 40 وګوره چالیس آیت وګوره ان الله لا یظلم مثقال ذره الله خو ظلم نکی پچا باندې په مثقال دی او ذره ذره ظلم الله پچا باندې نکی. سورۃ یونس وګوره چورتالیس نمبر آیت وګوره سلور صلیخ سلور سلیختم آیتو گره جی ان اللہ لا یظلم الناس شیعا بشک اللہ پا ظلم نکی پا خلق بانی ذرابر ظلم نکی اللہ پا جامانے آلتوی شیعن او صورتی نساکوی چی مسقال ذرنا عدلتوی ظلام دیدی یو جواب اسان جواب داد چې دا ظلم صیغه د مبالغه چې دا دالوج د مقابله دا بید نه ده دا ظلم صیغه د مبالغه دا په مقابله سره په مقابله دا بید دا کثرت ابید دی وجنه دا نه کې کثرت ته ظلم نه معنی دا نه دی الله ظلم ډیر ظلم کوونکې په ډیرو خلقو باندې نو ظلم صیغه د مبالغه دا خدا په اعتبار د کثرت ظلم نه ده بلکې دا په اعتبار د کثرت عبید سره ده. ٹھیک شو بھائی کثرت عبید نه دی الله ظلم په ډیرو باندې نه دی الله ظلم په یو باندې لا یظلم الناس شیئا نه دی الله ظلم په عبیدو باندې نه دی ظالم په اچا باندې. خلاص خبره ظلم مبالغه په مقابله د کثرت العبید لا په مقابله کثرت الظلم. دین جواب ده شیخ الهند او ده مولانا حسین علی سے مشهور سوال ده هغه داوی چه ظلام مبالغه ده لیکن دا په کلام ده باری تعالی که ده او کلام الملوک ملوک الکلام ده بادشان هر خبره غطه بادشان هر خبره غطه کنه لیسا بی ظلام ما ندا چه اللہ ظلم کون کنه ده خبر اخلاص الله تیشو کنا معنی ان الله ليس بظلام للعبيد الله ظلم کون کنه ده مخلوق باندې ظلام مبالغه بمقابله کثرت العبيد لا بمقابله کثرت الظلم مثلا یاد ظلام مبالغه ده خو په کلام د ملوک کې راغل ده کنا او د بادشاہ کلام خو بڑو کې هر چیز بڑی ہوتی حضرت پوهه دغه توار سغتی بادشاہ خبر کتی غټی کنا الله کریم غټی خبرې کی خبر اخلاص نه او دارنګ لیسا بظلامین کی دانه فی دقید و مقید دوار ده لیسا بظلام للعبید ند الله ظلم کوم کې پیچا بس الذ او دلت بما قدمت ایدیکم جمعا او دغه سیات را روان ده په صورت حج کې آلته تسنیه ذکر کړی ده صورت حج روانو آیت نمبر دی لس ذالک بما قدمت یداکا داولی دازا بی حریب بما قدمت یداکا پتی سبب پسو در آمالو چمخ لیگل استالا سنو قدمت یداکا وی استالا سنو لیگل دی عدلتی قدمت ایدی کم عدلتی یداکا زکوی چی خطاب یو سر دی عدل یو سری خدولا سی حضرت خطاب کو جمع سر دنو ایدی کمی جمع راوڑلا اللذین بلا پلیتی دال کتابو سو انکار در رسولانونا خود ترجمه تو مکی دا کلی چی پیغمبر علیہ السلام دعوی نبوت اعلانو که ندی با ایمانانو وی چی منگ تا خودی پا کتابون اس کی وعدہ کری دا چی روست چی سوک پیغمبر رازی او چا دعوت پیغمبر ہے اکرلا نو جای پیغمبری با علمان ہے چاگمک کی یو شی پیش کی اور اسمان نور را شگا اکرلا بس نو کہتا پیغمبری قربانی پیش کا جسمان نور را شو سیزی کہ دا دیو کرل منگ دی منو کنی منگ نمنو زکر خودے منگ سر وعدہ کرے وا حالانکہ خودے وعدہ نوہ کرے او کہ دا وعدہ وا فرزن انبیاء سابقین پا حق لوا محمد رسول اللہ پا حق دا نوہ خدا دې لوی دروغجن خلک الذين دا بيمانا هغه خلک چې قالو چې وين الله عاهد الينا الله حکم کړی موږ ته په تورات کې مدارک عاهد الينا اي امرنا في التورات الله نؤمن الرسول چې موږ ایمان راړو په یو رسول باندې حتا تياتينا بقربان چې دې راتلو کې موږ ته یو قربانه تاكلوا النار چغلو خريور موږ ته خدای ویلي نو که تو قربانی پیش کرد چه اسمانی او ریس وزی جمعنگ بلدیو من قل جواب قد جا اوه دوی تا جا کم رسول من قبلی بالبینات راغلو تاس و پیغمبران دمانا مخی پا دلائل و موجزات و سرا و باللذی او پاغ خبری مطلوبی ساسو قل تم چه تاسو اے فلما قتلتم و من کنتم صادقین نبیات تاسو و جلی ولیو که چه تاسو پا دی خبری کرشتی نیه که تاسو امید خود خبر منو دغه خبره خود الله پاک مخکې انبیاء پیش کړی و اي قربانيان هم کړی و او سوزولې و ول تاسو نو منلي مانت دا دروغ وای تاسو دا وعده نه و او کې و زه مخکې انبیاء سره بیا ول نو منلي فاین کذبوک تسلی برای پیغمبر علی السلام فاین کذبوک پس کې چې دوی تاسو نسبت ته دروغ کوي نو ته خطا کېګه ما ځکه کذب رسول من قبلک نسبت تا دروغ کرشو انبیاء و سرطان مخی جاو بالبینات اگا انبیاء چیو راغلو پا موجزاتو والزوبری او پا صحفو والکتاب المنیر او پا کتابنو واضحو چه تورات انجیل دے یا بالبینات پا موجزاتو والزوبری او پا کتابنو سرا او زبر کتاب تے زبر والی وی چکا زبر دا زبر ندے او زبر زجر توی او کتابم رتل که دا گناونو نا کتابم رتل که دا باطل نکانا والکتاب المنیر او کتاب منیر امراد دا کتاب منیر نا تورات تا انجیل بس دا فطر امان والا زیب پز خبری کئی نو سرے ویلوم نشی اس وقت کم دی دا غا آیت دل تکی کل زبر و سلم من قبل کا جاو بالبینات والزبر والکتاب المنیر دے او سورت فاطر کی لغوان اوگود ده اغوار وان آیت نمبر پینزشتم گورا وَإِيُّ كَذِّبُوكَ نُفَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دلتا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ نشتے قَلْ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ بَيِّنَاتُ مُصَدَّر بِالْبَا زُبُر مُصَدَّر بِالْبَا كِتَاب مُنِير مُصَدَّر بِالْبَا اگے نمس کے جاتو ہم رسولهم ہم ذکر رہے حضر تو جاؤو بالبجناتی جانت رسولم نشتر ہے اول زبر والکتاب میں صرف باہم نشتر داولے علماء فرمائے چی دیز ہے کہ مقصود اختصار دے او دیتا ایجاز دا قرآن ہوئی دا فن دے اور ال تک مقصود تفصیل دے دیکھ شو دل پار ال تک کلام تفصیل نو ال تک مفصل بیان شو دلتا کلام مختصر دے موجز دے ذکر اختصار ذکر کا ابل دا کذب ماضی دا تیشو کنا اور آل تکی یو کذبو کا مزارے دا تیشو نو دیل پارا دلتا کی رسولو ذکر صناعتن را نغے اور زبر اور کتب مصدر بالبانشنا دلتا مقصود اختصار دے آل تکی مقصود تفصیل دے کل نفس ذائقت الموت حضرت مرحوم با فرمائل چوز آخر کی دا سلور مزامین اعادہ دا دلتا بیا جہاد تا ترغیب دے کل نفس ذائقت الموت ہر یو نفس دے سکون کے دے ذائقت الموت ہر نفس سکون کے دے پیال دا مرگ ہر نفس دے باغی باندے موت خامخ ضرور راتن کے دے اچال بچاو دا مرگ ننشتے دے خامخ بتا سمرے نخستہ مرگ واغ دے چرا اللہ پلار کی بھی نتوشی و جہادوشی الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها لو كانت الدنيا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا سب مماتیوں اشیر المماتیوں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا اللہ کل نفس ذائقت الموت اللہ من لم یمت غبتتا یمت حرما من لم یمت غبتتن یمت حرما کسو پزوانے عمر کے ناسا پا مرنش نپ بڑاتو بمرشی بڑاتو نمخ کے اسرے مری ناسا پا زوانو وی کوئی دن تیارا وی وعدے تیارا اچھ بڑاش نے عمر پورا توخل خادی روحنے توخے ہو تب ام لدی روحنے ندیتا غبتنوی خان من لم یمت غبتتن یمت حرما الموت كأس والمرء ذائقها الموت كأس والمرء ذائقها موت خو یو پیالہ ده هر سره به اسکی فضل قدیر لیکلی دی شوکانی والا خو زه حیران ام ده نظم الدرر ده عبارت تا آغا وی گوره کل نفس ذائقة الموت هر نفس سکون که ده مرگ ده او ده ذائق سوک ده ده نفس ده اور موت ویل کی چی دا نفس دروح نب جدا شی تصرف دروح پا بدن کے پاتے نشی خوچ تصرف دروح من قطع دا بدن نشی بیا دا نفس چی دے جوندے دے زکا چی نفس زائق دے سکون کے دے اور سکا خو جوندے کی نفس مسلمان جوندے دے منعم دے پنے متنو کی نفس دا کافر جوندے دے نمعذب دے پر عذابنو کی زکا چی پائے کی مادہ دا زوخشتے او زوغ سکولو توی کنا او دا ماده دی زوغ چی چاکیو او جونده وی نروح جونده دی مومن روح بعد افتراق عن البدن دی منعم دی او دا کافر روح معذب دی خبر اخلاص شو او دا نظم الدرر دی دی دا خبری کی دا صفحه دا ما سخا 145 وذائقه الموت وهو المعنى الذي يبطل ما هو تصرف الروح في البدن وتكون هي باقيه بعد موته ودق معنى دچ داروح چره موستوي ويبطل ما هو تصرف الروح في البدن دروح بدن کے تصرف ختم شي وتكون هي باقيه بعد موته لان الذائق لا بد ان يكون حال ذوقي حيا حساسا ومن يجوز عليه ذوق الموت يجوز عليه ذوق النار اسلام شوا سبحان الله سبحان الله ډیره خسته خبره کړه دا خبره ثابت شه کل نفس ذائقه الموت هر نفس له سکون کې د مرګ ده وانما توفون اجورکم او بشک پورا ور کړی شتا ثواب د عمل یوم القیامت پر د قیامت فمن زحزح عن النار هغه سوچ بچ کړی شدا اور نه دوزخ د اور نه وادخل الجنه او تنه کړی جنته فقد فاز نو دیش زنده‌باد فقد فاز نو دیش زنده‌باد دیش کامیاب ومل حیات الدنیا نره دا جند دنیا الا متاع الغرور مگر سامان د دوکي دنیا نه دا مگر سامان د سسی دي متاع الغرور سامان د دوکي دي کل نفس ذائقه الموت هر نفس باندې موت راتن کې دي نو غوړ موت هغه دي چې الله په لار کې وي اور هغه سي چې دا موت الجihad دي لکه دا صاحب ذکر کې ډېر خسته دي مجاهد سره فرما مجاهدان خیش جال قتل نه ما او jihad می خیش دوی ازی جانب بجوش اندر هنو دست وزاسو برملا شکمی یهود است تال جہاد تا ترغیب در کئی ازی جانب بجوش اندر هنو دست دیکھو این دوان دیکھا نا ازی جانب بجوش اندر هنو دست وزاسو برملا شکمی یهود است یهودیان ام دیکھا نا ایم کنزلی کئی هندوان دو تا کنزلی کئی ویسا گات تا دامنی دل بر رسیدن مسلمانا نئی وقت درود است ویسپی سپی داد دل بر دل بر لمن تو رسیدن دل بر لمن تو رسیدن دل بر لجا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سگاتا دامنی دل بر رسیدن مسلمانا نئی وقت درود است اسپیرال مکی او د مدینی د قبضه کوچیشونه جوړوش لر هی مسلمان دا وخت خوب نه دی اگر خونت فدائی یار گردد ازو هر قطره صد گلزار گردد اگر خونت فدائی یار گردد ازو هر قطره صد گلزار گردد که یو وینه الله پلار کې توی کرا نغینه به باغچه جوړی شي دای با میدامی اگر در خان مردی مبارک خون تو بیکار گردد تا میدان بانی مرشا پا کور که ممرا او که کور که مرشوی نو مبارک خون تو بیکار گردد بیا خوبا بیکارش منا پل خون ما بیکار کوا دی زبردست خبری کنو زیم چوز دیدی یا سو خبری در توکم اللہ بے مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمان را بزرگی در جہاد است مسلمانا مرائی اعتقاد است دا مسلمان بزرگی پا جہاد کی دا زما عقیدہ دا نا گفتم ایز خود گفتم ز قرآن مرابر گفتئی حق اعتماد است واہ واہ سمجھتے ہو سبحان اللہ نہ گفتم ایز خود گفتم ز قرآن مرا بر گفتے حق اعتماد است دا خود زان خبر نہ کوما دا خود اللہ خبر کوم درتا وے ابھی اللہ پر خبر زما اعتماد دے کل نفس ذائقۃ الموت عقیدہ تے جہاد الا متاع الغرور دا دنیا مگر سامان دا دھوکے دا بس دھوکے دھوکا دا مرا نور پچیس نشته دا ټول دوکي دنیا ټول دوکا ده غرور دغه دوکا ده ما دته سیکل دوکا ده موټر سیکل هم دوکا ده او ته هم وینا و چون در موتر نشینی جوشداری چودر موتر نشینی جوش داری دماغی خویش را مدہوش داری چناسی پا موٹر کے دو ندانی باز آئی یا نہ آئی دیر عجیبا دے زکالا کرن جزا دا پخپل موٹر شاتو لی کوا ندانی باز آئی یا نہ آئی ندانی باز آئی یا نہ آئی مشو گر راشنو گر گوش داری ناس کو دیر پر نخرو کے پا پتہ در تشریح چی واپس بجندے راضی ہو کے نا دار دس پتہ دا ذکر فکر کوا خا سبحان اللہ سبحان اللہ لطب لو نفی اموالکم خام خب امتحان کی دیش استاسو پا مارن استاسو وانفسکم اپا نفسن استاسو لطب لو نا دیکھا اخبار دے پا مسائب رات لو با دے لطب لو نا خام خب امتحان کی دیش استاسو پا مارن استاسو پا نفسن استاسو مال بم لگوئے اور جان بم قربان ہوئے ولا تسمعن او خام خاور بتاسو من اللذین اوتو الکتابا دا چان چاہتا اور کرشیو دے کتاب من قبلکم دا تاسو نمخ کی ومن اللذین اشرکو او اور عبد مشرکین آزن کسیرا خبر دیر زیادتی اللہ وَإِن تَصْبِرُوا كِتَاسُ صَبْرُكَ فَمَعْلُوا جَانْ قُرْبَانُوا لُبَانْدِي وَتَتَّقُوا زَانْ مُبَجْكَ دا کفر او دا شرکنا وَتَتَّقُوا زَانْ بَجْكَ دا مُدَعَانَتْنَا فَإِنَّ ذَلِكَ دا صَبْرُ تَقْوَا چِدَا مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اے مِنْ مَعْزُومَاتِ الْأُمُورِ او تفسیر بیزاوی لکی من ما عظم پا ما دی معظومات تی نمنا ما نداش من معظومات الامور یعنی داد آغا کارونو ندی چی داغی عظم پر چا ضروری دی من معظومات الامور دا عظم کرشوی کارونو ندی عظم دربانی ضروری دی عظم دا سخبری دا صبر او دا تقوی سمجھتی ہونا من معظومات الامور اے من واجبات